Een van de mooie klassiekers die we hier hebben in de collectie bij de late avond. Peter & Gordon uit de jaren 60, de roemruchte jaren 60. Je hoorde van hen uit 1966, Woman. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Misschien verwacht je Bert de Wolf op de avond als vandaag, maar hij is een weekje met vakantie. Dus je moet het met mij doen. Het is even niet anders. Maar ook ik heb natuurlijk voor jou mooie muziek meegenomen en een paar interessante onderwerpen. Dus ga er maar eens lekker voor zitten of liggen. We gaan zo meteen in gesprek met een vluchteling om begrip en verbinding te vergroten. Dat is het verhaal. En waarom is dat noodzakelijk? Je hoort het zo meteen hier in de show. Eet natuurlijk en lokaal op je werk. Nou, in het bedrijfsleven wordt heel vaak uitgeweken naar broodjeszaken en zo. En de frituur aan de overkant. Maar is dat wel zo gezond? En kan dat natuurlijker? Je hoort het zo meteen allemaal in de show. Het kan namelijk. En het is weer bijna tijd voor NL Alert. En wat is dat ook alweer? En waarom is het zo belangrijk dat je je telefoon daarvoor geschikt maakt of houdt? Je hoort het allemaal vandaag in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus, ik zou zeggen, stay tuned. Dit is De Late Avond. Een tamelijk erotisch lied zou je kunnen zeggen van Joe Cocker. You can leave your head on. En dat allemaal in deze late avond. En Ace hoorde je ervoor met een prachtige klassieker. How long? Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Er wordt in gesprek gegaan met een vluchteling om begrip en verbinding te vergroten. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Tara Koppolsen. Ze is in de studio. Tara, welkom. Hallo. Gesprekken met vluchtelingen, want die zijn er te weinig? Nou, het is een kans, zo moet je het meer zien. Als jij merkt dat jij daar zelf nog niet in gesprek bent geweest met een vluchteling, dan is dit eigenlijk je moment. Ja, maar komen we vluchtelingen dan wel tegen? Want ze zitten vaak in AZC's, een beetje apart. Ja, vluchtelingen. Je ziet ze overal natuurlijk in de maatschappij. Zij doen ook boodschappen. Zij gaan ook naar de sportschool. Ze zijn overal. Ja. Maar heb je het gevoel dat er toch weinig gesproken wordt omdat je daar nu speciaal aandacht aan besteedt? Nou, het is meer wij als bibliotheek. Wij staan er natuurlijk heel erg achter dat je met elkaar in gesprek komt en elkaar ontmoet. Dus wij willen eigenlijk faciliteren dat je op deze manier ook op een prettige manier met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Hè? Want je weet als je, wat ik net zei, de supermarkt. Het is niet zo dat je daar rondloopt en iedereen aanspreekt en eens even iedereen het hemd van het lijf gaat vragen. Nee, hè? Je moet dat een beetje organiseren. Ja, zeker. En een beetje richting geven aan het gesprek. Ja. Want je bent zelf taalcoördinator Digitaal Huis in die bibliotheek. Ja. Wat doet een taalcoördinator? Ja, ik doe van alles. Voor het Digitaal Huis, dat is onze tak van de bibliotheek die zich richt op taal en digitaal. Komt er eigenlijk op neer dat wij activiteiten organiseren en begeleiden. Dat mensen bij ons vragen kunnen stellen als ze zelf wat meer willen leren over taal of digitaal. We hebben allerlei netwerkoverleggen waarbij we ervoor zorgen dat we weten wat er allemaal speelt. En daar goed kunnen inspelen. En onder andere organiseren we dus dit soort activiteiten. Waar mensen in gesprek kunnen gaan. Ja, het heeft ook met de mens te maken, maar ook met de taal te maken. Want vaak vluchtelingen die spreken de taal nog niet zo goed. Dus daar leren ze Nederlands ook beter door, denk ik. Zeker. Maar dan heb je ook Nederlanders nodig. Ja. Die daar zitten, want anders krijg je geen gesprek natuurlijk. Nee, kijk, de vluchtelingen die willen natuurlijk graag integreren. Die willen zich ook Nederlander gaan voelen. Mm-hmm. En die willen graag ook de Nederlandse maatschappij leren kennen. Dus willen met hun taal oefenen. Ja. Ja. Maar krijgen jullie dan mensen die gewoon binnenkomen lopen of heb je een bepaalde groep die je dan uitnodigt? Voor die avond is het een ander soort opzet. Het is één vluchteling specifiek die avond centraal staat en eigenlijk zijn eigen verhaal vertelt daar. Dus er wordt iets meer algemeen verteld over van goh, hè, wat, ja, gewoon wat informatie. Maar het gaat vooral eigenlijk over gewoon het verhaal van die persoon. Dus niet de vluchtelingen, maar gewoon wat heeft deze persoon meegemaakt. Ja, wat is dat eigenlijk voor iemand? Om zijn of haar verhaal te horen en dan weer te weten hoe het zit als je vluchteling bent. Ja, ja. Om daar inderdaad iets meer verder te komen dan het begrip. En heb je mensen uitgenodigd daarvoor of is iedereen gewoon welkom? Iedereen is welkom. Ja, via de website kunnen ze zich aanmelden. En die vluchteling, degene die dat verhaal gaat vertellen, die heb je ook al? Ja, het is door een samenwerking met Vluchtelingenwerk. Ja. Dat is de organisatie die dit concept heeft bedacht. Dat is Bekend Maakt Bemind. Dus Vluchtelingenwerk die komt bij allerlei bibliotheken en andere locaties langs. Mm-hmm. Om dus zo'n avond te organiseren. Ja. Dus zij nemen dan zelf een vrijwilliger mee die vluchteling is. Ja, en een vrijwilliger die eigenlijk die dat verhaal kan vertellen. Die het gesprek begeleidt. Dus er zijn twee personen die het. En jullie faciliteren het. Ja, en wij faciliteren het. Ja, zo zit hij. Ja. In de bibliotheek in Schiedam zei je al, wanneer vindt het plaats? Op 2 oktober, dat is een donderdagavond uit mijn hoofd. Mm-hmm. En om 19:30. Even opgeven, dat is misschien wel handig. Dan weet je hoeveel mensen je kan verwachten. Zeker. Voor de kopjes koffie en thee bijvoorbeeld. Nou, er zit ook een maximum aan. Want je wil ook gewoon een prettige groep hebben om een soort veilige sfeer te creëren. Om met elkaar in gesprek te gaan. Dus er zit zeker een maximum aan. Dus reserveer je plekje snel via de website. Want hoeveel mensen kan je hebben dan? Een maximum toch wel rond de 30 personen. 30 toch? Ja. Nou ja, nou dan kan je toch heel wat vragen stellen. Zeker. Aan de reden. Dat is heel goed. Ja, kijk even bij debibliotheekschiedam.nl. Daar kan je opgeven via die website. Hè? Als je de pagina opent, dan zie je hem al meteen oppoppen. Okay. Maar je kan ook eventjes naar de agenda, daar kan je hem ook terugvinden. Daar staat hij allemaal. Ja. Het is allemaal te vinden op die website en dan komt het allemaal goed. 2 oktober kun je daar terecht om nieuwsgierig te zijn over de vluchteling en wat voor verhaal die heeft. Dankjewel voor het gesprek. Tara Koppolse, taalcoördinator van Digitaal Huis.

gaan praten over eten en lokaal op je werk eten. En Sarah van Buren en Robert-Jan Pliek zijn in de studio. Robert-Jan en Sarah, welkom. Dankjewel. Over eten gesproken, ja, want jullie zijn van Rotterdam de Boer op. Nou denk ik in Rotterdam altijd over die hele grote stad met al die hoge gebouwen. Zijn er nog boeren in Rotterdam dan? Als ik daar antwoord op mag geven, ja, zijn zeker boeren in Rotterdam. Het ligt er wel een beetje aan hoe je naar de stad kijkt, zeg maar, en wat je zeg maar als grens voor Rotterdam aangeeft. Mm-hmm. Maar wij bij Rotterdam de Boer op kijken in ieder geval naar Rotterdam als stad en als ommeland. En de ommelanden zijn Midden-Delfland bijvoorbeeld, Krimpenerwaard, de Hoekse Waard. En daar zijn hele mooie gebieden waar volop boeren bezig zijn om de stad van eten te voorzien. Ja, dat is inderdaad zo. En dan Sarah, wat doen jullie dan precies om die mensen in contact te brengen met die boeren? Want dat is denk ik de bedoeling, hè? Zeker, zeker. We doen eigenlijk van alles en daar kunnen wij heel veel over vertellen. Nou, maar een ding wat, we hebben veel en nauw contact met boeren dus in de omgeving. Mm-hmm. Maar we zijn ook heel erg actief in de stad. En we focussen ook heel erg dus op die verbinding tussen eigenlijk stad en platteland. Dus dat de Rotterdammer ook weer bewust wordt van eigenlijk al het mooie wat er groeit rondom Rotterdam. Want we hebben echt een unieke positie. Er komt zo ontzettend veel eten hier uit de regio. Goede kaas, prachtige melk, mooie aardappelen. Maar ook allerlei soorten graan. Dus we zijn op allerlei vlakken en facetten eigenlijk actief, zowel in de stad als op het platteland, om die verbinding te bewerkstelligen, te faciliteren en eigenlijk mensen te inspireren. Maar ik kan me ook voorstellen dat die Rotterdammer denkt, nou, ik ga wel even naar de supermarkt om de hoek, want als ik naar die boer moet, dan moet ik in eind fietsen. Ja, nee, zeker waar. Dat heel veel Rotterdammers dat nog denken, maar als het aan ons ligt, gaat daar wel een verandering in komen. Ja, en hoe ga je dat doen? Nou, dat doen we door te vertellen aan die Rotterdammer bijvoorbeeld dat die boer ook landschapbeheerder is. Hè? En dat die ook zorgt voor de natuur. En willen wij voor de volgende generaties een omgeving achterlaten die nog een beetje leefbaar is, dan zullen we toch ook voor het ommeland moeten zorgen, voor de natuur moeten zorgen. Ja, want als we daar willen blijven fietsen, dan moet het mooi blijven. Ja, maar ook als we daar gebruik van willen maken voor vitalere functies. Ja, ja, ja. Ons voedsel moet ons voeden en niet vullen. Een boer die goed voor de bodem zorgt en die zorgt dat de natuur floreert rond zijn akker, die zorgt voor een beter product met betere voedingswaarden duurzamer. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk, duurzamer. Gebruiken jullie daar ook die voedselambassadeurs voor? Ja, want als we het inderdaad hebben over dingen die we doen, is de voedselambassadeurs zijn echt onderdeel van een campagne die we echt heel specifiek hierop ontworpen hebben. Omdat we heel erg bezig zijn met hoe kunnen we dus inderdaad die producten de stad ook inkrijgen. Dus aan de ene kant zijn we heel erg bezig om de Rotterdammer de stad uit te krijgen en te laten zien hoe ontzettend prachtig het Rotterdamse ommeland is. Maar deze campagne hebben we eigenlijk ontworpen op een manier dat we de werknemers in Rotterdam of in de omgeving gaan mobiliseren of activeren om aan een werkgever te vragen om lokale lunch in te kopen. Je hebt die campagne, maar als mensen zeggen, ja, ik wil er toch wat meer over weten. Nou, we hebben op 30 oktober organiseren we een evenement. En dat heet gewoon Eet Natuurlijk Lokaal op je Werk in Rotterdam. En tijdens dat evenement vertellen we eigenlijk alles over de campagne en ook hoe we dit dus willen gaan doen. Want het is best wel een andere manier van aanpakken. Wat Robert-Jan net al benoemde van het is het prikkelen van. En als ik ergens binnenstap in een bedrijf, dan zeggen ze leuk idee, zet het op de mail, maar dan krijg je nooit reactie. Dus we zijn heel erg met de legitimiteit bezig. Maar op 30 oktober nodigen we eigenlijk iedereen uit die denkt, ik word hier enthousiast van. Misschien omdat je van lekker eten houdt. Gezondheid is misschien belangrijk. Het boerenleven is belangrijk voor je. Of gewoon de stad Rotterdam. Ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. Nee. Dat we vanuit Rotterdam, we hebben hier een prachtige cultuur, een prachtige stadsidentiteit. Dat we elkaar ook daarin mogen ondersteunen. Ja, en persoonlijk aanspreken, denk ik, op die Absoluut. Dag. Dat is Zeker. Heel belangrijk natuurlijk. En proeven. Ja. Ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. We beginnen natuurlijk gewoon met een lokale markt. Zodat iedereen ook even kan proeven en kan genieten van de dingen die je dus eventueel tijdens de lunch kan eten op je werk. Mensen die daar meer over willen weten, ik denk dat we via de website wel een heleboel informatie krijgen. Ik heb hem even bekeken, maar er staat heel veel op. Er staat heel veel op en dat is inderdaad de website eetnatuurlijklokaal.nl. En daar staat ook die manifestatie van 30 oktober op. Absoluut. Ja. Dat is mooi om dat allemaal te weten. Van jullie Eet Natuurlijk Lokaal op je Werk. Sarah van Buren

Wel, zeer zwoele nummers in de show vandaag, toch? Zoals deze van Gary Moore, het zal maar over je gezegd worden. Still got the blues for you. En daarvoor Connie van der Bos en de Noorderzon scheen. Straks, het laatste onderwerp van de show. Het is alweer bijna eerste maandag van de maand. En dan gaat de NL Alert weer af op je telefoon. Een hoop herrie. Maar misschien gebeurt dat bij jou niet. Dan moet je het instellen. En het belang daarvan, dat hoor je zo meteen. Na deze van Gilbert O'Sullivan, Claire. Zo klinkt NL Alert.